أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya, zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, sahabesine ve kıyamete kadar Rablerine boyun eğecek, onu birleyecek ve peygamberlerinin sünnetine tabi olacak bütün muvahhid müminlere de Allahu Teala salat ve selam etsin. Biraz önce özetini yaparken tekrar ettiğimiz gibi kardeşler, birinci kaidemiz, yani her zaman genel küfür hükmü ya da genel lanet hükmü ya da genel azap hükmü her zaman belirli bir şahsın küfrünü gerektirmez kaidesini üstad açmıştı birinci kaide olarak ve bu kaide içerisinde bir kimsenin tekfirine engel olan kurallardan 9 tane işlemiştik detaylı bir şekilde. Ve bu kaidenin bitiminde üstad bir başlık açıyor ve başlığından diyor ki levazimu tekfiril muayyen ve şurutu. Bir kimsenin tekfirinin, belirli bir şahsın tekfir edilmiş olmasının şartları ve bir kimse tekfir edilirken mutlaka göz önünde bulundurulması gereken şartlar diyor. Yani şu ana kadar işlediğimiz birinci kaidenin bağlamında bir kimsenin doğrudan kendisiyle bağlantılı olan ve o kişinin tekfirine engel olan hususlar. Yani o kişide bulunan bir takım engeller. Şurada sayacağı iki madde ise bütün bu şartlar ortadan kalktıktan sonra artık o kişi tekfir edileceği zaman tekfir eden kimsenin ortaya koymuş olması gereken ve gözetmiş olması gereken şartlar diyor. Ve diyor ki ba'de en beyyenne, biz diyor belirli bir şahsın tekfirinin engellerini işledikten sonra Allah'ın izniyle belirli bir şahsın tekfiri durumunda gözetilmesi gereken şartları dile getiriyoruz. Ve hiye, onlar da diyor şunlardır. 1. İntifa'u mevani'i tekfiril anifetiz zikr. Evvela tekfir edilirken şu ana kadar işlemiş olduğumuz bir kimsenin tekfirine engel olan hususlardan herhangi bir tanesinin söz konusu olmadığı yerde bunlar gözetilmiş olmalıdır. Bunlardan herhangi bir tanesi söz konusu olmayacak. Bi haysu la yekunu kufruh ev ma azharahu min kufrin bi sebebin ya'zuru li eclih. Yani kendisinin mazeret sahibi olarak kabul edileceği ve küfürle itham edilmesine engel olan bir mazeretinin bulunmaması söz konusu. Mesela diyor ki eyyekune cahilen, cahil olması, İslam'a yeni girmesi ya da tevil sahibi olması ya da ikrah altında olması ve bunun gibi işlemiş olduğumuz 9 madde. Ve gayru zalike minel mevani' elleti teqaddemel hadis anha. Şu ana kadar bahsettiğimiz hiçbir tekfire engel olan engel bir kimsede bulunmayacak. Bu birinci şart. Artık o kişiyi küfürle itham edebilmek için bu şartların hiçbir tanesi söz konusu olmayacak. Yani ne İslam'a yeni girmiş olacak, ne kastetmeme durumu söz konusu olacak, ne zorlama olacak. Bütün bu şartlar ortadan kalkacak. İkincisi olarak diyor, ettebeyyunu ve tesebbüt. İkinci olarak tekfir eden kişi, tekfir ettiği olayda mutlaka bir araştırma içerisine girmeli, güzel bir şekilde meseleyi kavramalı ve vermiş olduğu hükümde hem hükmün hem de kendisine hükmedilen şahsın hakkında belirli bir bilgiyi garanti altına almış olmalı. Yani bunda kesin olarak sabitleşmeli ve bir ihtimal üzerinde bulunmamalı. Femin şuruti tekfiril muayyen, belirli bir şahsın tekfirinin şartlarından diyor ne vardır? Ettebeyyunu min hakikati kufri zâkel muayyen. Bu şahsın küfre girmiş olduğu hakikati üzerinde mutlak bir araştırma yapmış olmak. Haysu la yecuzu tekfiruhu bizzanni evi şubuhati min duni beyyinetin zahiretin testelzimu zalik. Öyle ki diyor, hiçbir şekilde bir zan üzerine ya da bir şüphe üzerine hiçbir şekilde açık olarak gerektirecek bir açık gösterge olmaksızın bir kimsenin tekfir edilmesi caiz değildir. Yani zannedersen böyledir, öyleyse o kafirdir. Bu caiz değildir. Ve yine şüpheler üzerine bir kimseyi tekfir etmek diyor, caiz değildir. Çünkü kema kâle teâlâ, Allah Azze ve Celle ne diyor? Hucurat suresi 6. ayetinde, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, in câekum fâsikun binebe'in fetebeyyenu, eğer ki bir fasık size bir haber getirecek olursa onu ne yapın? Onu araştırın. Aksi takdirde en tusibu kavmen bi cehaletin, farkında olmadan gerekli bir araştırma yapmamanızdan kaynaklanan bir netice ile bir kavme, bir topluluğa karşı haksızlık edersiniz de fetusbihu ala ma faaltum nadimin, daha sonra yapmış olduğunuz şeylerden dolayı pişman olursunuz. Ve bu ayette Allahu Teala bir kavme herhangi bir yaptırım yapmadan önce mutlaka araştırmış olmak gerektiğini ne yapıyor? Açık olarak bildiriyor. Çünkü Allahu Teala Necm suresi 28. ayetinde ne buyuruyor? Ve inne zanne la yugni minel hakki şey'a. Hiçbir şekilde zan hakikatten bir şey ifade etmez. Yani zan mutlak bir ilim, mutlak bir bilgi ifade etmez. Dolayısıyla bir haberde dahi zan üzerine bir kimseye yaptırım uygulamak nasıl ki caiz değil ise, bir kimsenin küfrüne hükmederken de mutlaka araştırma yapılmalı ve şüpheler ortadan kalkmış olmalıdır. Çünkü bu daha büyüktür. Mesela diyor, فَلَوْ نُقِلَ لَنَا عَنْ غَائِبٍ مُعَيَّنْ مِمَّنْ نَجْهَلُ حَالَهُ, bizim diyor durumunu bilmediğimiz bir kimseden bize bir haber verilse, اَنَّهُ يَقُولُ الْكُفْرَ اَوْ يَفْعَلُهُ اَوْ يَعْتَقِدُهُ لَا يَجُزُ لَنَا اَنْ نُكَفِّرَهُ مُبَاشَرَةً بِعَيْنِهِ لِمُجَرَّدِ هَذَا النَّقْلِ, bize sadece nakledilmiş bir haberden dolayı, yani o şu küfür sözünü söylüyor, o şu küfür fiilini söylüyor ya da o şöyle inanıyor gibi sadece bir nakilden dolayı bir kimsenin tekfir edilmiş olması diyor caiz değildir. Bir araştırma, bir sabitleşme ve bu konu üzerinde mutlak bir bilgi sahibi olmak, kesin bir bilgi sahibi olmak şarttır. Aksi takdirde o kimseyi tekfir etmek caiz değildir. Neden? Lihtimali, ihtimalinden dolayı. Neyin ihtimalinden dolayı? Nakleden kişinin yalan söyleme ihtimalinden dolayı bir. Ya da o naklini yaparken yanlış bir nakil yapmış olma durumundan dolayı iki, ya da duymuş olduğu ya da görmüş olduğu şeyi yanlış algıladığından dolayı, hatalı bir algılamasından dolayı olabilir. Bu nedenlerden dolayı bu kimseler ne yapılmaz? Tekfir edilmez. Yani sadece bir nakilden dolayı senin tanımadığın, bilmediğin, haline gerçekten vakıf olmadığın bir kişiden sana bir nakil aktarılırsa, bu nakilden dolayı onu tekfir edemezsin diyor usta. Çünkü bir, yalan söyleyen yalan söylemiş olabilir. İkincisi, yanlış aktarmış olabilir. Üçüncüsü, aktardığı olayı ister görmüş olsun ister duymuş olsun yanlış algılamış da olabilir. Çünkü bu insanın sonuç itibariyle içine düşebileceği bir husustur. Hassaten bugün İnsanların birbirlerindeki hataların peşinde koştuğu, insanların birbirlerine adeta birbirlerini cehenneme sokabilmek için koşuşturduğu ve insanların sevdiklerini, gerçekten insanların sevdiklerini artık sanki hatasızmışçasına sevmek gibi bir yanlış içerisine düştükleri ya da eleştirdikleri insandan hiçbir güzel şey sadır olmazmış gibi ya da olmaması gerekliymiş gibi böyle yanlış eleştirmeleri gibi bir ortamda bulunuyoruz. Öyle ki yani iftiralar almış başını gidiyor. Ve bunları gerçekten salih olan insanların dahi bazen bu tehlikeli durumdan etkilendiklerine şahit olabiliyorsunuz. Çünkü ortam bu. Yani bir kimseye bir nakil yaptığınız zaman ya da hatta siz bizatihi bunu yaşamışsınızdır. Yani köyün bir tarafında duvarın üstünden aşağıya düşecek olsanız köyün öbür tarafında cenaze namazını kılarlar. Çünkü insanlar hakikaten yalanı alışkanlık haline getirmiş. Hele bir de sevmiyorsa, hele bir de mutlaka seni düşüncelerini eleştiriyorsa sen ne dersen de o anlaması gerektiği gibi algılıyor. Ve bazen insanlar bunda da ne yaparlar? Bu hataya da düşebilirler. O yüzden üstad diyor ki herhangi bir nakilden dolayı bir kimsenin doğrudan tekfir edilmesi caiz değildir. Araştırma yapmak ve bu konu hakkında kesin bir bilgi sahibi olmak nedir? Şarttır. Çünkü Allah Azze ve Celle yine Nisa suresinin 94. ayetinde bakın şöyle buyuruyor. Nisa suresi 94'te Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler İza darabtum fi sebilillah Allah yolunda cihad ettiğiniz zaman Fetebeyyenu Araştırın Yani bir bilgi sahibi olun Araştırma yapın Tetkik üzere olun Ve la tekulu limen elka ileykumus selame Size selamı ileten Size selamet adına bir söz kullanan Yani iman ettiğine dair bir alameti ortaya koyan kişiye Leste mu'minen Sen mümin değilsin demeyin Ki tebteğune aradal hayati dünya Dünya hayatının metaını arzulayarak böyle bir şeye yönelmeyin Fe indellahi meganimu kesirah En güzel ganimetler, en güzel nimetler bol bol olarak Rabbinizin Allah'ın katındadır Kezalike kuntum min kabl Siz de daha önceden öyleydiniz Yani Allah size imanı nasip etmeden önce siz de öyleydiniz Fe mennallahu aleykum Allah sizi ne yaptı? Allah size bir nimet bahşetti. Allah sizi minnet altında bıraktı. Allah size bir iyilikte bulundu. Öyleyse fetebeyyenu. Araştırın. Bir bilgi sahibi olun. İnnellâhe kâne bimâ te'amelûne bahhabîrâ. Hiç şüphesiz ki Allah sizin yapmış olduklarınızdan haberdardır. An İbni Abbas İbni Abbas radıyallahu anh'tan aktarılmış olduğu şekliyle Merra raculun min beni selim Bir neferin min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yer'a ganemen leh. Yukarıdaki o ayetle bu rivayet aynı zamanda aynı ifadeyi içerilerinde barındırdıkları için ben ayrıyeten onun şerhine girmeye gerek de duymuyorum. Çünkü sahabeden bir tanesi karşıdaki selam yani iman ettiğine dair bir kelime söylediği halde hayır sen mümin değilsin deyip onu öldürdü ve ganimetlerine el koydu. Ve yukarıdaki demiş olduğumuz Nisa suresinin 94. ayeti indi. Ve İbn Abbas diyor ki Beni Selim'den ya da Beni Süleym'den bir adam diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın kabilesinde ashabından bir nefere uğradı ve koyun otarmaktaydı. Fesselleme aleyhim ve onlara selam verdi. Ve bunun üzerine onlar dediler ki bunun bize selam vermesinin sebebi sadece bizden kurtulmuş olmak içindir. Ve ona yöneldiler onu diyor öldürdüler. İbni Abbas bunu naklediyor. Ki rivayet Bukhari'de ve diğerlerinde geçiyor. İbni Kesir de ne yapıyor bunu aynı şekilde tefsirinde aktarıyor. İbni Abbas'ın aktardığı olay Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının bulunduğu bir yere koyun gözü otaran bir kimse geldi onlara selam verdi ve onlar bu sadece bizim sıkıntımızdan bizim kendisine olan saldırımızdan kurtulmak için selam veriyor dediler ve ona yöneldiler onu öldürdüler ve onun ganimetini diyor aldı geldiler işte bunun üzerine diyor İbni Abbas yukarıdaki ayet indi yani Nisa suresinin 94. ayetini Allah-u Teala indirdi Dünya hayatının ganimetini gözeterek sakın ola araştırmadan bir şey hakkında kesin bilgi sahibi olmadan ey iman edenler bir kimseye sen mümin değilsin demeyin. Araştırın. En güzel ganimet ya da diğer nimetler Allah'ın katındadır. Öyleyse tekrar tekrar araştırın diyor Allah-u Teala ve burada bir kimsenin hakkında bir karar verilirken araştırılmış olma ve o konu hakkında kesin bir bilgi sahibi olmuş olmak nedir? Şarttır. Bunu açık olarak anlıyoruz. Ve anhu yine İbn Abbas radıyallahu anh'tan kâle dedi ki: "Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: lil miqtadi ba'de en katala raculen şehide en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eden bir kimseyi öldürdüğü için Peygamber aleyhissalatu vesselam Miqtad isimli sahabeye şöyle söyledi ki: kâne raculen mu'minen yuhfî îmânehu ma'a kavmin kuffârin fe azhara îmânehu fe katelte. Ve diyor bu kişi, yani Miqtad isimli bu sahabenin öldürmüş olduğu, la ilahe illallah dediği halde öldürmüş olduğu kişi, imanını kendi kavmi içerisinde gizleyen bir kimseydi. Ve diyor Müslümanların yanına gelince ne yaptı? İmanını ortaya çıkardı. Ve bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam da ona sen onu öldürdün öyle mi diyor. Bu kavmi içerisinde imanını gizliyordu. Sizin yanınıza gelince imanını ortaya koydu ve sen sadece sığınmak için dediği için onu öldürdün öyle mi? Bakın Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? وَكَذَٰلِكَ كُمْتَ تُخْف۪ي اِيمَانَكَ بِمَكَّةِ مِنْ قَبْلِ. Sen daha önceden Mekke'deyken de imanını gizlemiyor muydun? Peygamber aleyhissalatü vesselam Miqtad isimli sahabeye böyle söylüyor. Yani sen de Mekke'deyken imanını gizlemedin mi? Bu kişi de imanını gizlemişti. Yani burada da Resulullah aleyhissalatü vesselam bu hadisinden mutlaka bir araştırma yapmak ve konu hakkında bir bilgi sahibi olmak, kesin bir kanaat sahibi olmuş olmanın gerektirdiği ne yapıyor? Bu hadisten de yine açık olarak çıkıyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kâne yecibu aleyke en takbala ma azharahu min iman. Onun iman adına ortaya koymuş olduğu şeyi kabul etmen gerekirdi. Senin üzerine bu düşerdi ve tekuffa an katlih. Onu öldürmekten elini eteğini çekmen lazımdı. Feşşübhetü leti hameletke ala katlihi kad merarte biha ve ayyeştehe. Yani sen onu öldürme adına ne yaptın? Bir şüphe içerisine düştün. Ne şüphesiydi bu? O sadece kurtulmak için la ilahe illallah dedi ve onun daha önce iman ettiğine dair bir alamet yoktu. Halbuki sen de bunu yaşadın. Halbuki sen de Mekke'de böyleydin. Dolayısıyla böyle bir şüpheyle nasıl böyle bir şey yaptın? فَهَلْ تُحِبُّ اَنْ تُعَامَلَ لِأَجْلِهَا كَمَا عَامَلْتَ هَذَا الرَّجُلْ فَقَتَلْتَهُ لِأَجْلِهَا. Daha önceden şu adama yaptığın gibi sana yapılmış olmasını ister miydin diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani ona bunu anlatmak istiyor. Buradan da yine ne yapıyoruz kardeşler? Bir kimsenin tekfirinde de araştırma yapmak gerektiği, bir şahsın, belirli bir şahsın tekfirinde de gerekli araştırma yapmak gerektiğini sadece nakilden dolayı değil, mutlak olarak o bilgi, o kanaate giderken bir bilgi, kesin bir bilgi sahibi olmak gerektiğini buradan ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Ve üstad diyor ki bir kimsenin tekfirinin söz konusu olduğu yerde gerekli olan şartlardan üçüncüsü diyor ikametul hucce. Hüccetin ona ikame edilmiş olması şartı. Yani o kişiye hüccetin ikame edilmiş olması, yani Kur'an ve sünnetin emrinin ona iletilmiş olması, hakikatin ona bildirilmiş olması şarttır. Li tekfiril muayyen la budda ba'de tesebbutu ve tebeyyün min qiyamil hucceti şer'iyye aleyhi fîmâ kad hâlefe fîh. Yani şeriatın emrine muhalif düşmüş olduğu hususta, muhalif olduğunu ona kesin olarak onu yaptığı bilindikten sonra iletilmiş olması da diyor şarttır. İzâ kâne mimmen ya'zurûne bil cehl. Eğer diyor o cehalet sahibi bir kimse ise, ya da Allah-u Teala'nın hitabının kendisine ulaşmamış olduğu bir kimse ise, bu anlamda ne yapar? İşte bu anlamda ona hüccet ikame edilir, ona Allah-u Teala'nın emri iletilir, daha sonra o kişinin Allah'ın emrine olan yaklaşımı göz önünde bulundurulur. İster diyor reddederse, ya da yüz çevirirse, ya da inkar ederse, işte o durumda tekfir edilir. Neden? Çünkü Allah-u Teala İsra suresinin 15. ayetinde ne buyuruyor? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Biz bir kimseye elçi göndermedikçe, biz elçi göndermedikçe azap edecek değiliz diyor Allah Azze ve Celle. Yani rasullerin gelmiş olması ne yapar? Azabı gerektirir. Kendilerine elçinin gelmemiş olduğu kimseden azap bu anlamda kalkmıştır. Çünkü Allahu Teala İsra 15'te açık olarak biz bir kavme elçi göndermedikçe onları azap edecek değiliz diyor. Bu açık ve kat'i bir ifade, muhkem bir ifade. Yine Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 165. ayetinde ne diyor? Rusulen mübeşşirine ve münzirine. Biz elçiler gönderdik. Neden? O elçileri gönderdik. O elçilerin özellikleri ne? Mübeşşirine, müjdelerler. Neyle? Cennetle müjdelerler. Ve münzirine, korkuturlar. Neyden korkuturlar? Azap ile, cehennemden korkuturlar. Peki diyor Allahu Teala, bizim bu elçileri, yani müjdeleyen ve korkutan elçileri göndermemizin sebebi nedir? لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Peygamber gönderdikten sonra insanların Allah'ın aleyhine bir delilleri olmasın diye. Yani biz eğer onlara bunu göndermeseydik, onlar ya Rabbi sen bize elçi göndermedin diyerek bir kat'i delilleri olacaktı diyor Allahu Teala bana karşı. Ama ben onlara elçi gönderdim, artık mazeretleri ortadan kalkmıştır. Şüphesiz ki Allah izzetli olan ve kânallahu azizen hakime, izzetli olan ve her bir hükmünde mutlak hikmet sahibi olandır. Yine burada da açık olarak peygamberlerin gönderilmiş olması nedir? Şarttır. Peygamberler ise neyi getirirler? Hüccet getirirler. Yani delil getirirler. Dolayısıyla bir kimsenin tekfirinden önce ona delilin iletilmiş olması şarttır diyor. Ve bunun da sonuç itibariyle şartları var. Tabii ki şu anda girebileceğimiz mesele, yani tetkikine dalabileceğimiz bir mesele değil. O hüccetin ikamesinin şartları Allah nasip ederse daha ileride inşallah işleyeceğiz. Vel hüccetu tekumu aleyhi bi eyyü vesile. Tusalu ileyhi delili şer'i. Her ne şekilde olursa olsun diyor, hüccetin ikamesi ise şudur. Kâle Allah, kâle Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve bil kadri lezi yedfa'u anhu cehle. O kimseden diyor cehaleti, yani o içine düşmüş olduğu durumda Allah'ın ve Resulünün hükmünün ona bir şekilde iletilmiş olması durumudur. Her ne şekilde olursa olsun, ister bu postayla olsun, ister bu SMS'le olsun, ister bu internetle olsun, ister bu bizatihi ağızla olsun, ister bu farklı bir şekilde olsun, sonuç itibariyle Allahu Teala'nın sözü, peygamberin sözü diye ona bilmediği şeyin bir şekilde iletilmiş olması şartıdır. Hüccetin ikamesinden kasıt da diyor budur. İçine düşmüş olduğu durumun şeriata muhalif olduğunun bilinmiş olmasıdır. Onun tarafından bunun fark ettirilmiş olmasıdır. Tabii işte bu durumda bir kimse ki Allahu Teala'nın ayetini biliyor ama buna muhalif ise, bildiğini de sen biliyorsan, tabii ki bu anlamda hala illa ikamet, yani hücceti ikamet edeceğim diye bir şart yoktur. Çünkü o zat çünkü o zaten bunu biliyor. İşte burada da kişinin Allah'ın emrine muhalif olduğunu bilmiş olması şarttır diyor. Üstad diyor ki hazihi hiye şurutun ve levazimu tekfiril muayyen. Bu şartlar diyor bir kimsenin tekfir edilmesi durumunda gözetilmesi gereken şartlardır diyor. Ve bunlar gerekmektedir. Neydi bunlar? Şu ana kadar işlemiş olduğumuz, birinci kaide bağlamında işlemiş olduğumuz, bir kimsenin tekfirine engel olan hiçbir engel söz konusu olmadığı bir durumda, araştırmanın, bu da ikincisi, araştırmanın ve araştırdıktan sonra o olayın sabit ya da o sözün ondan sadır olduğunun kat'i bir bilgi ile bilinmiş olması durumunda ve ona Allah-u Teala'nın hitabının iletilmiş olması durumunda, bunlar ortaya çıktıktan sonra diyor üstad, bunlar artık söz konusu olduktan sonra فَاِذَا تَحَقَّقَتْ وَتَوَفَّرَتْ بِحَقِّ اَيِّ شَخْصٍ مُعَيَّنْ. Herhangi bir şahsın, herhangi bir şahsın mutlak olarak bütün bu şartlar üzerinde gerçekleştiğini düşünecek olursak ve diyor tekfirine engel olan engellerin de manilerin de ortadan kalktığını düşünecek olursak, teayyere tekfiruhu bi aynik ve la bud, Bu durumda diyor mutlak olarak onun tekfir edilmiş olması şarttır ve gerekmektedir. Bu durumda da tekfirinden kaçınamazsın. Bu durumda da tekfirinden kaçınamazsın diyor. Yani bütün bunlar gerçekleştirdikten sonra artık ben buna kafir diyemem, ben bunu tekfir edemem diyemezsin. Ve labud diyor, bu diyor artık gerekmektedir. Bu diyor artık gerekmektedir. Evet, bu üç tane şart. Bir kimsenin tekfirine engel olan hususlardan herhangi bir tanesi ortadan kalkar. Hiçbir tanesi söz konusu olmazsa. Artık onun yaptığı ve söylediği hakkında kesin bir bilgi sahibi olunursa ve kendisine de şer'i delil iletilirse bu anlamda diyor mutlak olarak tekfir edilmesi şarttır ve gerekmektedir. Bundan da kaçınılamaz. Hemen bir 10 saniye müsaadenizi alıyorum. Hemen geliyorum inşallah kardeşler. Evet kardeşler. Burada diyor bütün bu şartlar yerine geldiği zaman ne yapar? Artık o kişinin tekfir edilmiş olması şarttır. Ve üstad bir dipnot düşercesine ekstra bir parantez açıyor ve diyor ki şartun fasit. Bir de diyor bu şartlar içerisinde fasit bir şart var. Yani normalde bir kimsenin tekfir edilmesi durumunda gözetilmesi gereken şartlardan olmayan ama bazıları tarafından iddia edilen yanlış batıl bir şart var diyor. Onu da dile getirmek lazım. Hunake men yudif idafeten lima taqaddam ke şartı tekfiril muayyen. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz bir kimsenin tekfir edilmesi durumunda gözetilmesi gereken şartlara bir de başka bir şart ilave edenler var ki o da diyor şartul istitabe. Tövbeye çağırma şartını ortaya koyanlar var diyor. Haysu yeştaritune istitabetehu min kufrihi ev ma azharahu min kufrin ve muhalefetin kable tekfirih. Yani o kimseye tekfirinden önce tövbeye çağırmış olmasını şart koşuyorlar. Ve heze şartun batıl. Bu diyor batıl bir şarttır. Lem yekul bihi alimun mu'teber. İtibar edilen hiçbir alim böyle bir şeyi ortaya koymamıştır. Ve huve bi hilafi ma dellet aleyhi nususu şer'iyye ve ma cera aleyhi amelü selef. Ve diyor bu Kur'an ve sünnette bulunan ilahi direktiflerin ifadelerine diyor tamamen zıt olduğu gibi selef alimlerimizin de ortaya koyduklarına tamamen zıttır. Hiçbir itibar sahibi alim bunu ortaya koymamıştır. Ki gerçekten de şöyle bir düşündüğünüz zaman kardeşler üstad bir iki kelime buraya edecek hafiften açacak yani fazla değil hakikaten de saçmadır. Çünkü istitabe yani bir kimseyi tövbeye çağırmış olmak için ne gereklidir? O kişinin bir şey ortaya koymuş olması ve tekrar dine davet edilmiş olması durumu söz konusu olmalıdır. Yani dinden dönen kimse tövbeye çağrılır. Kafir olan kişi tövbe edecek olsa küfründen tekrar imana dönmüş olur mu? Hayır, çünkü küfreden kişi küfrettiği zaman bütün amel batıl olmuştur. Şirke düşen kişi şirk ameli ortaya koştuğu an Allahu Teala ne diyordu? Le in eşrakte le yahbatanna ameluk. Eğer şirk koşarsan kesinlikle nedir? Şirk koşarsan kesinlikle senin bütün amellerin batıl olmuştur. Dolayısıyla şirk koşan kişiye şart yani onu müşrik demeden önce ya da bütün şartları üzerinde gerçekleşmiş olan bir kimsenin küfrüne hükmetmeden önce onu tövbeye çağırmak gibi bir şart diyor saçmadır. Çünkü sen onu zaten tövbeye çağırdığın zaman tövbe ettim dediği zaman yani küfre düşmemiş mi olacak? Hayır. Çünkü tövbe sadece nerede geçerlidir? Riddette geçerlidir ve kavramları konunun başında şerhe başlamış olduğumuz en başta işlediğimiz gibi irtidat kavramını işlerken de iki çeşit irtidat olduğunu ve bunlardan ridde el mücerrede yani bir kimsenin dinden dönmesi durumu ve dinden döndükten sonra Müslümanlara karşı savaşmaması, Allah ve Resulüne sövmemesi, hakaret etmemesi, dalga geçmemesi gibi durumların söz konusu olmaması. Sadece dinden dönmesi durumunda o kişi tövbeye çağrılır. Yoksa o kişi kafir olmadı ya da küfre girmedi gibi bir şey söz konusu değildir diyor. Dolayısıyla bu diyor batıl bir şarttır. Bazıları kalkmış tekfir etmeden önce ona diyor tövbeye çağırmak gerektiğini söylüyor. Bu batıl bir şarttır. Çünkü Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 5. ayetinde Tevbe suresinin 5. ayetinde ne buyuruyor Rabbimiz? فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. Bu ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? Haram olan aylar artık geçtikten sonra ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'li müşriklere yapmış olduğu bir antlaşma ki Tevbe suresinin hemen başında bahsedilen antlaşmadır ve Allahu Teala onlara mühlet ver, onlara Allah'ın kelamını anlat, ola ki sana gelirse bir kimse onlara eman ver, Allah'ın dinini duysun o müşriklere diye ve onlara bir 4 aylık yani haram ayların çıkıncaya kadar Allah-u Teala bir müsaade verdi Mekke'de bulunmak. Çünkü o mübarek topraklarda artık bu şekilde şirke çağıran, açık olarak en büyük şirki davet eden insanlar bulunmayacaktı. Ve onlara bir mühlet verildi ve üstad diyor ki bakın Allah-u Teala ayetinde ne diyor? فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ. Haram aylar artık geçtikten sonra فَاقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ. Müşrikleri öldürün. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. Nerede bulursanız. وَخُذُوهُمْ. Onları yakalayın. Vahsuruhum. Onları kuşatın. Ve ku'udu lehum kulle marsat. Onları yakalamak için her bir sokağın başına oturun. Fe in tabu. Eğer tövbe ederlerse ve ekamus salate namaz kılarlarsa ve atevuz zekate zekat verirlerse fehallu sebilahum. Yollarını bırakın. Ama eğer ki tövbe etmezlerse yani imana girmezlerse, namaz da kılmazlarsa, zekat da vermezlerse onları öldürün diyor Allahu Teala. Ve burada bunları yapmayanlar için her birine teker teker tövbe şartı gibi değil. Mutlak olarak bir hüküm veriliyor. Çünkü ortaya konulmuş olan şartlar icra etmiştir. Şüphesiz ki Allah bağışlayan esirgeyendir. Üstad diyor ki فَحُكْمُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِشْرِكِ وَسَمَّهُمْ مُشْرِك۪ينَ قَبْلَ اَيَّتُوبُوا وَاَوْ يُسْتَتَابُوا. Dikkat edin, bu ayette Allah-u Teala ne buyurdu? En başında فَاقْتُلُ الْمُشْرِك۪ينَ. Bütün müşrikleri öldürün dedi. Yani orada Mekke ortamında o mukaddes beldede bulunan ve kendilerine mühlet verilmiş olanları, onları öldürün ve Allahu Teala burada onları müşrik diye isimlendiriyor. Halbuki müşrik diye isimlendirmeden önce Allahu Teala onlara tövbeye çağrılmaları gerektiğini, ondan sonra tövbeye davet edilmeleri gerektiğini şart koşmadı. Onları önce müşrik diye isimlendirdi. Daha sonra tövbe ederlerse bırakın, tövbe etmezlerse ne yapın? Onları öldürün dedi. Çünkü bu anlamda şirkin hükmünün geçerli olabilmesi ve küfür hükmünün geçerli olabilmesi için tövbeye çağırma şart yoktur. Dediğimiz gibi tövbe normalde sadece irtidatta geçerli olup bir kimse tövbeyle küfre düştükten sonra onu izale edemez. Çünkü küfre düştüğü an Allah Azze ve Celle ayaklarımızı sabit kılsın ya da şirke düştüğü an mutlak olarak amelleri batıl olmuştur. Sümme üstad diyor ki sonra ennel istitabe yani bir kimse tövbeye çağırma, tövbeye davet etme tekunu min şeyin bir şeyden dolayı olur. Fe izâ lem yuhkem aleyhi bi hukmin muayyen kel kufri evir ridde evir fusuk ve nahvu zâlik fe mimme yustetab ve lima yustetab. Şayettir bu adam herhangi bir şey yani tövbeyi gerektiren bir şey yapmamış ise bu neden tövbeye çağrılsın ki? Yani tövbeye çağrılmış olmasındaki sebep ne? Yani bu adam bir söz ortaya koymuş ya da bir amel ortaya koymuş ki küfrü gerektiriyor. Yani bunun bu anlamda tövbeye çağrılmış olmasındaki hikmet ne? Çünkü ortaya konulmuş bir amelden yani zarardan ve irtidattan dolayı sadece tövbeye çağrılma söz konusudur. Ve yukalü kezalik aynı şekilde şu şekilde de ifade edilir diyor. Ender istitabe tövbe diyor tekunu fursatın. Akhiraten yumnihu fursatun akhiraten yumnihuha el muhalif qabla qiyam el hadd alayhi. Yani bir kimsenin tövbeye çağrılmış olmasının sebebi diyor, kendisine had uygulanacak, ceza uygulanacak olan bir kimsenin tekrar hakikate dönmüş olması için bir fırsat tanımaktır. Yoksa hükmün kalkması için değildir diyor. Yani bir kimse bir amel işlemişse ve ona İslam'ın cezası uygulanacaksa, riddet gibi, irtidat gibi, bu durumda sadece tövbeye çağrılır ki tekrar bir fırsatla ne olur? Belki hakikate döner. Yoksa o tövbeyi kabul edip de tövbe ettiği zaman küfre girmedi demek değildir. Sadece had cezası kalkar diyor. Bu nedenden dolayı da bazı alimlerimiz diyor, ne yaptılar? Bir selaseti eyyam lil mürtet. Mürtet olan bir kimse için sadece 3 gün mühlet tanıdılar. Yani irtidat etmiş olan bir kimseye 3 gün mühlet tanınır. 3 gün içerisinde dine tekrar dönerse sadece cezası uygulanmaz. Ama küfre girmedi demek değildir ki diyor. Kema la yecuz. Aynı şekilde diyor, bir kimseye hüccetin ikame edilmesiyle tevbeye çağrılmasının arasında bir bağlantı, bir karışıklık ortaya çıkartılamaz. Bu ikisi farklı şeyler. Kema tekaddem. Çünkü diyor, bir hüccetin ikame edilmiş olmasının şartı, o kişiye cahil olduğu ya da aciz olduğu bir özrünün ortadan kalkmış olması sebebiyledir. Halbuki diyor, tövbe, tövbeye çağırma, bir kimse bir şeyi yaptıktan sonra, bilerek yaptıktan sonra tekrar ona geriye dönmek gibi bir imkan tanımış olmak içindir. Dolayısıyla tövbeyle hüccetin ikamesi arasında bir bağlantı söz konusu değil ve bu batıldır. Ve üstad burada bunu bitiriyor. Bu olduktan sonra diyor, bu olduktan sonra ne yapılır? Bütün bu şartlar yerine geldikten sonra artık bir kimsenin tekfir edilmiş olması şarttır, kaçınılmazdır. Ve geldik Allah'ın izniyle tekfir kaidelerinden ikincisine kardeşler. Yani bir kimsenin gerek tekfirde gerekse diğer hususlarda gözetmiş olması gereken kaidelerden ikincisine. O da nedir? Üstad diyor ki incazul va'di ve irca'ul va'idi. Arapçada kardeşler va'd, va'id. İkisi de vaat etmek kelimesinden türer. Fakat va'd kelimesi Allah-u Teala'nın kitabında ya da Peygamber aleyhissalatu vesselamın hadislerinde bir güzel amel işleyen kişiye hayırlı bir mükafat müjdelemesidir. Vaid ise kötü bir amel işleyen kişiye azabı söz konusu etmiş olması, azabı müjdelemesidir. Ve üstad diyor ki bir kaide vardır ki o da nedir? Allah-u Teala'nın rahmet ifade eden, mükafat ifade eden, sevap ifade eden her türlü hükmü mutlak olarak hayırlı amel işleyene verilir. Fakat diyor, her mesela günah işleyen kişiye, o günah işleyen kişi için Kur'an ve sünnette belirtilmiş olan azap o kişiye mutlak olarak uygulanmaz. Yani şöyle bir örnek vereyim ki açacak Allah'ın izniyle üstad. Allah-u Teala buyurdu ki sizden her kim ki hayırlı bir amel ederse 700 katına kadar misal ne yaparım? Artırırım. Bu Allah-u Teala'nın nedir? Hayırlı bir mükafatıdır. Ve bu mutlak olarak o kişiye uygulanır. Evet, sen bununla şayet ihlaslı isen mutlak olarak 700 sevap aldın denir. Çünkü bu Allah'ın müjdesidir, hayır vaadidir. Ama diyelim ki Allah-u Teala bir haram için bir vaatte bulunmuş. Yani şunu şunu yapanlar şu cezaya çarptırılırlar gibi bir Allah-u Teala bir hüküm bildirmiş. O günahı işleyen kişiye sen mutlaka bu cezayı yiyeceksin denilmez diyor. Ve açıyor. Üstad diyor ki iktedat hikmetullahi teala ve rahmetuhu en yuncize li abdihi ma va'adahu min ecrin ve sevabin ala ma kaddeme min hasenatin ve amelin salih. Allah azze ve celle'nin diyor hikmetinden ve rahmetindendir ki bir kimseden sadır olan hayırlı salih amel ve güzel işlerden dolayı Allah-u Teala'nın ona vaat etmiş olduğu ecir mutlak olarak gerçekleşecektir. Mutlak olarak gerçekleşecektir. Beynema seyyiatuhu ve zunubuhu, ama buna rağmen o kişinin günahları ve kötülüklerinden dolayı azabı gerektirecek olsa dahi o ne yapılır? O Allah'ın dilemesine bırakılır. Allah onu dilerse azap eder, dilerse affeder. Bakın bu ikinci kaide. Bu da gözetilmiş olması gereken kaidelerden. Üstad diyor ki Allah Azze ve Celle Nisa suresi 48. ayetinde, bakın ne diyor Nisa suresi 48. ayetinde Rabbimiz, İnne Allah eştara minel mu'minine enfusehum ve emvalahum bi enne lehumul cenne. Hiç şüphesiz ki Allah müminlerden canlarına ve mallarına karşılık cenneti vermekle onların canlarını ve mallarını satın almıştır. Yani Allahu Teala müminlerle bir ticaret yaptım diyor. Onlar bana canlarını, mallarını, ben de onlara cennetimi vereceğim. Yukatilune fi sebilillah. Onlar Allah yolunda savaşırlar. Feyektulun. Allah yolunda öldürürler. Ve yuktelun. Allah yolunda öldürülürler. Va'den aleyhi hakkan. Dikkat edin buraya. Bu ayeti özellikle ikinci sefer alıyoruz. Va'den aleyhi hakkan. Allah'ın üzerinde onların bir hakkı olarak bu Allah'ın vaadidir diyor. Dikkat edin. Allah-u Teala burada bir rahmetten bahsedip Allah-u Teala onlara canları ve malları karşılığında cenneti vaat ettiğini söylerken bu onların Allah üzerindeki bir haklarıdır diyor. Çünkü Allah-u Teala'nın vaadi, yani mükafat vaadi mutlak olarak gerçekleşecektir. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? Va'den aleyhi hakkan fit tevra. Tevrat'ta Allah-u Teala'nın verdiği bir vaittir bu. Her kim Allah'a canını malını verirse Allah ona cenneti verecektir. Bu Allah'ın bir vaadidir. Vel İncil. Allah-u Teala bunu diyor ki İncil'de de bu bizim vaadimizdi. Vel Kur'an. Kur'an'da da bu bizim vaadimiz. Ve men evfa bi ahdihi. Her kim ki ahdine sadık kalırsa. Her kim ki canını ve malını Allah yolunda verirse. Minallahi festebşiru. Müjdelenin. Gözünüz aydın olsun. Sevinin diyor Allahu Teala. Neye karşılık? Bi bey'ikumul lezi bay'tum bih. Yani bu alışverişinizden dolayı sevinin. Ve zalike huvel fevzul azim. Hiç şüphesiz ki bu nedir? Çok büyük bir kurtuluştur diyor Allahu Teala. Yani Allah Azze ve Celle Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kendi yolunda canlarını ve mallarını verenlere cenneti vaat etmiştir ve vaat mutlak olarak gerçekleşecektir. Nisa suresi ben ayeti atlamışım. Subhanallah. Tevbe suresi 111. ayetti bu. Hala Nisa deyip duruyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Tevbe suresi 111. ayetti bu. Üstad diyor ki burada bakın Allahu Teala bir vaatte bulunmuştur ve bu vaat mutlak olarak gerçekleşecektir. Yine Ahkaf suresi 16. ayet. Ahkaf suresinin 16. ayetinde Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? Ulaikellezine, işte bu kişiler, şu kimselerdir ki netekabbelu anhum ehsene ma amilu. Dikkat edin, Allahu Teala diyor ki burada bir takım insan, kimseler için biz onların yapmış olduğu hayırlı amellerin en güzellerini, yani hayırlı amellerini kabul ettik. Ve netecavezu an seyyiatihim, onların diyor kötülüklerinden geçtik. Fi ashabil cenne, yani cennet ashabında biz bu hükmü geçerli kıldık. Ve adas sıdk ellezi kanu yuadun, yani onlara vaat etmiş olduğumuz o hakikat vaadinin gereğince biz onların yaptığı hayırlı amelleri aldık ve kötülüklerini sildik. Dolayısıyla hayırlı ameller mutlak olarak alınıp kötü amellerden Allahu Teala geçmiş olabilir. O yüzden biz hayırlı amellere mutlak olarak ecir almışsın deriz bir kimseye, ama kötü amelinden dolayı mutlak azap almışsın diyemeyiz. Çünkü ola ki Allahu Teala başka bir sebepten dolayı ne yapmış? Onun o kötülüğünü geçmiş olabilir. Belki biraz daha güzel anlaşıldı. Örnekler verildikçe daha da güzel anlaşılacak inşallah. Ve kavluhu Teala, Yine Allahu Teala'nın Zümer suresinin 74. ayetinde buyurması gibi. Ne diyor Rabbimiz? Ve kâlul hamdülillâhillezî, cennete giren kişiler, Allahu Teala mahrum etmesin, onlar derler ki elhamdülillah, Allahu Teala'ya hamd olsun. Her türlü yücelik, her türlü güzellik, her türlü büyüklük, iyilik ve güzelliği ifade eden her bir şeyde zirvede bulmak ve ortaksız olmak Allah'a hastır. O Allah ki sadakana va'de, bize vaat etmiş olduğu mükafatı gerçekleştirdi. Ve evrasenel arda netebevve'u minel cennete haysu deşâ, ve bize vaat ettiği gibi bizi cennete varisler kıldı. Ki biz dilediğimiz gibi orada ne yapıyoruz? Dilediğimiz gibi orada mükafatlanıyoruz. Dilediğimiz gibi orada faydalanıyoruz, dolanıyoruz. فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ, amel edenlerin karşılığı, mükafatı ne kadar da güzeldir. Yine bu ayette Allah-u Teala'nın vaat etmiş olduğu, hayırla mükafat etmiş olduğu şeyler kesin olarak gerçekleşmiştir. Ve yine Furkan suresi 15. ayetinde kardeşler, Furkan suresi 15. ayetinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kul, onlara de ki ezalike hayrun em cennetul huld, bu mu daha hayırlı? Ki Allahu Teala emin eylesin, cehennem azabını bahsettikten sonra ifade ediyor, cennetle karşılaştırıyor ki Kur'an'ın metotlarından bir tanesidir bilirsiniz. Yani cennet ve cehennem sahnelerinin aynı anda dile getirilmiş olması, karşılaştırma, böyle bir sahnenin gözler önüne perdelenmiş olması. Ve bu ayetinde Allahu Teala öncesinde cehennemi bahsettikten sonra diyor ki de ki onlara, bu mu daha hayırlı? Em cennetul huld, o ebedi cennet mi daha hayırlı? O cennet ki elleti vu'idel muttakun, biz onu takvalı olanlara vaat ettik, müjdeledik. Yani hayırlı amel edip de takva ehli olanlara biz bunu vaat etmiştik. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın vaat ettiği mükafat mutlaka gerçekleşmiştir. Kânet lehum cezâ'ev ve masîrâ. Ki işte bu cennet onlar için en güzel bir mükafat ve gidişat olarak da ne güzel bir sığınaktır diyor Allah Azze ve Celle. Ve Üstad özellikle hemen bu paragrafın başında şunu özellikle dile getirdi. Allah Azze ve Celle ne buyurdu? Nisa suresi 48. ayetinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى. Dikkat edin, Allah-u Teala kendisine şirk koşulmasını ebediyen bağışlamaz. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ, bunun dışındakilerini ne yapar? Dilediğine mağfiret eder. Yani ne demektir? Bu şirkin dışında her ne kötü amel var ise Allahu Teala onu bağışlayabilir. Dolayısıyla bir kimse şirkin ve küfrün dışında herhangi bir hayır, kötü amel ortaya, günah ortaya koymuş ise ona mutlaka sen bunun için vaat edilen azabı hak ettin denilemez. Çünkü Allahu Teala ola ki şirk koşmadığı müddetçe onu affetmiştir. Dolayısıyla Allah'ın mükafatı mutlak olarak kabullenilir, ifade edilir. Fakat azap eden, vaidi dediğimiz azap ifadeleri ne yapılmaz? Allahu Teala'nın affetmiş olmasına ihtimalen mutlak olarak şahsa indirgenmez. Çünkü Allahu Teala burada açık olarak şirki affetmeyeceğini bahsediyor. Şirkin ve küfrün olduğu yer tabii ki daha farklıdır. Ve yine bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Bukhari ve Müslim'de aktarılmış olan bir hadiste an Ubade İbni Samit, Ubade bin Samit'ten aktarılmış olduğu şekliyle enne Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kal, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu ve havlehu sahabetun min ashabih, yanında sahabelerinden de bir topluluk olduğu halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle buyurdu. Bayi'uni, bana biat edin dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bana biat edin. Ne üzerine? Ala şu şartlar üzerine. Ella tuşriku billahi şey'a, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza dair bana biat edin. Ve la tusriku, hırsızlık etmeyin. Ve la teznu, ve la tesriku, ve la teznu, zina etmeyin. Ve la taktulu evladakum, evlatlarınızı, çocuklarınızı öldürmeyin. وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَاَرْجُلُكُمْ Ellerinizin ve ayaklarınızın arasından apaçık bir takım iftiralar ve günahlarla gelmeyin. وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ Benim size emretmiş olduğum güzel amellerde isyan etmeyin. فَمَنْ وَفَّ مِنْكُمْ Dikkat edin ne diyor Resulullah? Her kim ki sizden bunlara riayet ederse, yani her kim ki Allah'a şirk koşmazsa, hırsızlık etmezse, zina etmezse, çocuklarını, evlatlarını öldürmezse, elleri ve ayakları arasında iftiralarla, apaçık günahlarla gelmezse ve benim kendisine emretmiş olduğum hayırlı işlerde bana isyan etmezse, onları uygularsa, her kim ki bunları yaparsa فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ Onun ecri Allah'ın üzerine bir hak, onların Allah'ın üzerindeki bir hakkıdır. Allah onların mükafatını mutlaka verecektir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dikkat edin. Ve ne diyor? وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا Her kim ki bu günahlardan herhangi bir tanesine düşerse ya da yukarıda bahsetmiş olduğumuz biatın şartlarından herhangi bir tanesine düşecek olursa فَاُوْقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهْ Eğer ki buna karşılık dünyada kendisine had cezası uygulanırsa bu onun için bir kefarettir. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا Her kim ki bunlardan bir şey işleyecek olursa ثُمَّ سَتَرَهُ فَهُوَ اِلَى اللّٰهِ Sonra Allah-u Teala onun günahını örterse onu da ne olmuş? Onun hükmü de Allah'a kalmıştır. اِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَاِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ İsterse Allah onu affeder, isterse Allah onu ne yapar? Azap eder. Dikkat edin, bu yapılmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir an önce bahsetmiş olduğu şartlarda kim bunları yaparsa mutlaka karşılığını alır. Ecri Allah'ın üzerinde bir haktır. Allah-u Teala onlara nimetinden dolayı, yüceliğinden dolayı böyle bir hakkınız var bende diye onları mutlaka mükafatlandıracaktır. Her kim ki bunu yapar da ona had cezası uygulanırsa onun kefaretidir. Artık cehennemde onun için bir azap yoktur. Dünyada aldığı bu kefaret onun için geçerlidir. Her kim ki Allah-u Teala günahını örtmüşse, cezasını almamışsa onun hükmü de Allah'a kalmıştır. İsterse Allah onu affeder, isterse bağışlar. Burada azap ifade eden hükmün geciktirilmesi, arkaya alınması ve bir şahsa indirgenmemesi ne yapılır? Ortaya konulur. Şirkin dışında, küfrün dışında. Ve üstad diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu amellerde ne yaptı? Hayırlı bir salih amel işleyen, ki yukarıdaki ayetlerde de aynı şey geçerli, hayırlı bir amel işleyen kimsenin mutlak karşılık alacağını ifade etti. Buna rağmen kötülük yapan, günah işleyen kişinin hükmünü ise Allah'a bıraktı. İsterse Allah affeder, isterse azap eder diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. O Allah-u Teala hükmünü bıraktı. O da mutlaka bunu alacaktır diye bir hüküm vermedi. Ve yine Enes radıyallahu anh'tan ki rivayet İmam Müslim'in rivayeti, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki: İnallaha la yuzlimu mu'minen hasaneten. Allahu Teala hiçbir müminin iyiliğini boşa çıkarmaz. Hiçbir iyiliğinde mümine haksızlık etmez. Yani her bir iyiliğin mutlaka karşılığını alır. Yu'ta biha fid dunya ve yujza biha fil ahira. Hem Allahu Teala ona dünyada o amelinden dolayı ona verir ve ahirette de onu mükafatlandırır. Dikkat edin, mümin hayırlı bir tek bir amele, çünkü haseneten kelimesi burada nekra gelmiştir ve herhangi bir iyiliktir, ne olursa olsun herhangi bir iyilik mutlaka Allahu Teala onun karşılığını verir diyor Resulullah. Ve dünyadayken karşılığını verir, ahirette de mükafatlandırır. Ve emmel kafir, fakat kafire gelince diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, o kafir bir iyilik yapacak olursa feyut'am, Allahu Teala ona yedirir, o iyiliğinden dolayı yedirir. Yani ona bir karşılık verir, bi hasenati ma amile biha lillahi fid dunya. Allah için yaptığı, yani kafir de olsa Allah için yaptığı, Allah rızası için yaptığı, Allah'ı sevdiğinden dolayı yaptığı bir amelinden dolayı Allahu Teala ona bir karşılık verir. Hatta iza qada ila al-ahireti lam takun lahu hasenatun yujza biha. Dünyadayken onun ecrini bitirir, ta ki onun ahirette alacağı bir mükafat kalmamıştır. Ve burada Üstad diyor ki bir kafir, kafir olmasına rağmen Allah için güzel bir amel, yani ihlaslı bir şekilde Allah için bir şey yapmış olması mümkündür. Bunu yapacak olursa aslen kafir olmuş olması, müşrik olmuş olması ve bir insanın işleyebileceği en büyük cürmü işlemiş olmasından dolayı ahirette mükafatı söz konusu değildir. Çünkü bu en büyük zulümdür. Çünkü Allahu Teala ne diyordu? Furkan suresi 23. ayetinde وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Onların ortaya koydukları, yani kafirlerin ortaya koydukları iyi amellere karşılık biz de bir takım ameller ortaya koyduk diyor Allahu Teala ve onların iyi amellerini sildik süpürdük. Yani ahirette onlara bir karşılık kalmadı. Ama kafir dahi olsa Allahu Teala ona dünyada ona bir karşılık veriyor. Ona karşılık veriyor. Mümine ise Allahu Teala hem Rahman hem Rahim sıfatı hem dünyada veriyor hem de ahirete mükafatlandırıyor. Tabi Allah veriyor deyince ya benim çok hayırlı amelim var ama hiç cebimde dolmuyor. Şimdi hep insan vermekten almaktan bahsedince hep kafa mala gidiyor değil mi? La havle ve la kuvvete illa billah. Halbuki Allahu Teala'nın insana vereceği bir bereket, Allahu Teala'nın insana verebileceği bir huşu, Allahu Teala'nın insana verebileceği bir takva. Allahu Teala ne buyuruyor? Kendi nefislerinizi temize çıkartmayın. Şüphesiz ki o temizlenenleri en iyi bilendir ve o temizleyendir. İşte bu anlamda Allahu Teala verir. Ama bereket verir. Ama mutlaka bunun karşılığını verir. Hem dünyada hem de ahirette mükafatlanır. Mümin için bu var. Dolayısıyla her bir hayırlı amelde mutlak karşılık alınacaktır. Ve kaidemiz nedir? Kaidemiz de mutlaka bir insan hayırlı bir amel yapınca ihlaslı olan için bunun karşılığını aldım kat'i bir hüküm vermektir. Aksi takdirde tam tersine bir amel ortaya koyan için azap ifade eden hüküm, mutlaka sen azaplandın, şu günahı işlemiş olmana rağmen ne kadar büyük olursa olsun o günahı işlediğin için sen mutlaka bunu kesin olarak aldın denilemez. Ola ki Allahu Teala ondan onu geçmiştir, onun kötülüğünü başka bir hayır amelinden silmiştir. Çünkü hükmü Allah'a bırakılmıştır. Bu da açıkça ifade ediliyor. Ve yine Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Ya'la'nın ve yine İbn Ebi Asım'ın Sünnet isimli kitabında aktardığı Şeyh Elbani'nin de 2463 nolu sahih hadisler silsilesine aktardığı bir hadiste bakın Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor? Men va'adahullahu ala amelin sevaben. Her kim ki Allahu Teala kendisine bir ameline karşılık sevap vaat etmişse fehuve munciuhu leh. O onu mutlaka tamamlayacaktır. Yani Allahu Teala bir hayırlı amele bir karşılık mükafat etmişse, vaat etmişse mutlaka diyor Allahu Teala onu ne yapacaktır? Tamamlayacaktır. Ona o mükafatı verecektir. Ve men va'adahu ala amelin iqaben. Ve Allahu Teala her kime bir kötü amelinden dolayı azap vaat etmişse فَهُوَ فِيهِ الْبِلْخِيَارِ Allah-u Teala o hususta ona istediği gibi hükmedecektir. Yani isterse affedecektir, isterse bağışlayacaktır. Ve Üstad diyor ki فَهَذَا نَصٌ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ عَلَى سِحَّةِ الْقَائِدَةِ الْاَنِفَةِ الذِّكْرِ Bu diyor bizim bir an önce zikretmiş olduğumuz kaideye delil teşkil eden apaçık kat'i bir delildir. Çünkü Resulullah ne dedi? Her kime Allahu Teala bir amelinden dolayı mükafat ortaya koymuşsa, vaat etmişse mutlaka onu verecektir. Her kime kötü amelinden dolayı azap vaat etmişse, onda da Allahu Teala istediği gibi hükmedecektir. İster affeder, ister bağışlayacaktır. Biz de ne dedik zaten kaidede? Hayırlı olan vaatlerin, yani mükafat ifade eden müjdelerin mutlaka gerçekleşeceğine hükmetmek ama azap ifade eden hükümlerin mutlak olarak o şahısla gerçekleştiğine hükmetmemek, bunu bırakmak, Allahu Teala'ya terk etmek. Ki şu ana kadar zikrettiğimiz delillerde bunu ne yaptı? Açık olarak ifade etti. Evet, bir sonraki hadisimiz, ki bu hadiste aynı zamanda yine İbn Ebi Asım'ın Sünnet isimli kitabında geçiyor ve Şeyh Nasır da Elbani'de bunu yine sahih olduğunu bildiriyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: İn asabe ahadun minkum haddan fe taacceltu lehu ukube fe huve kefaretun leh. Her kim diyor yapmış olduğu bir kötülükten dolayı bana gelir ve ben de diyor ona had cezasını vurursam, bu onun kefaretidir. Artık cehennemde azap diye bir şey onun için söz konusu değildir. O yüzden sahabe zina ettiği zaman gitmiş ya Resulullah beni recmet demiştir. Gamidiyeli kadın, maiz. Onun yüzden sahabeden içki içen kişi ya Resulullah bana celde vur demiştir. Çünkü onlar bilmiyorlar, cehennem azabına takat yetirilmez. Cehennem Allahu Teala azap edecek olursa hiçbir şey güç yetirilmez ve Resulullah bu diyor dünyada verdiğim hüküm onun için bir kefarettir. Artık kalkmıştır cezası. Ve men ukhira anhu fe emruhu ilallah. Her kim de diyor bırakılmışsa, yani kendisine had cezası uygulanmamış ama günahı işlemiş ise onun işi diyor Allah'a kalmıştır. İnşa'e azzebeh ve inşa'e rahibeh. İsterse diyor Allah Azze ve Celle ne yapar? Onu azap eder. İsterse onu bağışlar diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah şöyle derdi. Bir rivayette aktarılıyor ki burada yine aynı kaynakta İbni Asım'da geçmiş ve Şeyh Elbani de bunu ne yapıyor? Sahih olduğunu bildiriyor. İbni Ömer diyor ki bakın kardeşler, Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu, kunna nucibu li ehlil kebair ennar. Biz diyor büyük günah işleyenlere cehennemlik hükmünü verirdik. Cehennemliktir derdik. Hatta nezelet hazihil ayeh alel nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ta ki diyor şu ayet ininceye kadar. Bu ayet indi, bizi diyor Allahu Teala ne yaptı? Uyardı. Bu ayet indi. Ne o ayeti? O da Nisa 48. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Yani şirkin olduğu yerde, küfrün olduğu yerde azap haktır. Ama ve yagfiru ma dune zalike limen yasha. Şirkin ve küfrün dışındakileri ne diyor Allahu Teala? Dilediğine bağışlar. Ve ne diyor İbni Ömer radıyallahu anh? Fenehana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor bizi nehyetti. Neyden? En nucibe li ahadin min ehli'd-din en-nar. Din ehlinden olan, yani İslam'a girmiş olan bir kimsenin mutlak olarak cehennemlik olduğuna hükmetmekten Resulullah aleyhissalatu vesselam bizi nehyetti diyor İbni Ömer. Ama buna rağmen yapmış olduğu hayırlı amellerde mutlak olarak ne vardı? Mutlak olarak ecir vardı. Bunu dile getirirdik. Fakat kötü amellerinden dolayı bir İslam ehline hiçbir şekilde ateştedir hükmü verilemez diyor İbni Ömer. Resulullah bundan bizi nehyetti. Çünkü Nisa suresi 48'de ne yapıyor? Bunu zaten gerektiriyor. Buradan yine mefhumu muhalefeden, yani ayetin aynı zamanda içerisinden çıkarılacak bir hükümle nedir? Demek ki İslam'a girmemiş olan bir kimse mutlak olarak ateştedir. Bu hüküm verilir. Çünkü ne diyor İbni Ömer? Resulullah bizi nehyetti. Neyden nehyetti? En nucibe li ahadin min ehli dinin nar. Yani İslam dinine bir girmiş olan bir kimse için ateş ehlidir demekten nehyetti. Demek ki İslam dinine girmemiş olan bir kimsenin ateş ehli olduğuna hükmedilir. Burada üstad diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın min ehli din, yani dine girmiş olan bir kimsenin ifadesinde ne yaparız biz? Yani kıble ehli olan kimseler için kastedilir. Bunun dışındakilere ateşle hükmedileceği ne yapılır? Bildirilir. Ve üstad diyor ki buna rağmen, yani burada kayıt olarak geçmiyor ama cümlenin içerisinden bunu çıkartabiliriz. Bir kimse şayet İslam'a girmemiş ise sen kesinlikle ebedi cehennemliksin hükmü verilebilir mi? Yani adam İslam'a girmemiş. Yani onun ateş ehli olduğuna hükmedilebilir. Ama şunu göz önünde bulundurmalıyız kardeşler. Kafir dahi olsa sonradan Allahu Teala'nın ona imanı nasip edip etmeyeceği hususunda bilmediğimiz için kesinlikle ebedi cehennemlik hükmü verilmez. Ölmediği müddetçe. Ama o şekilde ölmüş ise ona cehennemlik hükmü verilir. Dolayısıyla bir kafirle ya da bir kimseyle konuştuğumuz zaman ona sen kesinlikle cehennemliksin hükmü verilmez. Çünkü Allahu Teala'nın ona iman nasip edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle başka bir ayette demiyor mu? Asallahu eyyec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevadde. Ola ki Allah kendilerinden, kendilerine düşmanlık etmiş olduğunuz kimselerle sizin aranızda ne yapar? Bir muhabbet meydana getirir. Yani onlara imanı nasip eder. Vallahu kadir. Allah her şeye güç yetirendir. Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Dolayısıyla Allah'ın onlarla bizim aramızda sonradan kardeşlik inşa etmeyeceğini bilmediğimiz için kafirlere dahi sen ebedi kafir, cehennemliksin hükmü verilmez. Ama ne deriz? Eğer böyle ölürsen ebedi cehennemliksin deriz. Eğer bu şekilde, çünkü en sonki yani verilecek hüküm nedir? Kişinin en sonki durumuna göredir. O kişiye o şekilde ölürsen cehennemliksin, o şekilde ölürsen ebedi ateştesin hükmü verilir. Burayı da hafif bir parantez arası bu şekilde dile getirmiş olmak gerekiyor kardeşler. Çünkü Allah-u Teala neyi nasip edeceğini bilmiyoruz. Çünkü tarihte artık bu adam hiç iman etmez. Bu kadar cürüm, bu kadar zulüm, bu kadar kafirlik, bu kadar şey iman nasip etmez bilinmediği için ne yapılır? Bilinmediği, yani bu şekilde ifade edildiği halde iman edeceği bilinmediği için böyle söylendiği halde iman ettiği gerçekleşmiştir. O yüzden Allah-u Teala'nın Bakara suresinde İnnellezine keferu sevaun aleyhim e enzertahum em lem tunzirhum la yu'minun. Hiç şüphesiz ki kafirler, sen onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Onlar için şiddetli, azametli bir azap vardır ayetine binaen kimse kalkıp da hiçbir zaman bir kafirden tebliğin düştüğü hükmüne varmayacaktır. Bu Allahu Teala'nın kendi katından onların özelliğini bilmesidir. Dolayısıyla kalkıp bir kimse bu Allah'ın kesinlikle uyarsan da uyarmasan da fayda vermeyecek dediği kişidir, ona tebliğe gerek yoktur denilmez. Bunu hiç kimse bilmez. O yüzden tebliğ ne yapar? Tebliğ hala devam eder. Şöyle bir bakıyorum, vakte bakıyorum, saate bakıyorum. Saatimiz yaklaşık zannedersem bir saati geçti. Şöyle bir bakıyorum. Bir sayfa ve iki satır var. Bir sayfa ve iki satır. Bir saat altı dakika olmuş. Bitirelim bu konuyu inşallah. Olur mu? Bu başlığı bitirelim. Ta ki bir dahaki haftaya tekrar bir sayfa için dile getirmemiş, dile getirmiş olmayalım. Devam edelim. Üstad diyor ki bunun akabinde ve yüstesna min zalik el va'idul khas bi hukukil ibad ve ma yaqa'u beynehum min mazalimin ve i'tidaatin. Fakat bu diyor Allahu Teala'nın kötü bir amel olduğundan dolayı vaat etmiş olduğu bir şeyle hususta sadece şunu istisna ederiz diyor. O da nedir? Bir kulun başka bir kula zulmetmesi, yani kulun üzerindeki kul hakkı için bu istisnadır. Yani bir kul başka bir kimsenin hakkını almış ise sonuç itibariyle mutlaka sen bunun karşılığını bulacaksın deriz. Bu ayrıdır. Bu ayrıdır diyor. Bunu istisna ederiz. Çünkü bunun kul hakkının mutlaka ödeneceği hususunda açık hükümler vardır. Evet. Bunu istisna ederiz. Bunu istisna etmiş olmamızdaki sebep nedir? Şu şekilde ki haythu ennel va'id huna ala zalimil mu'tedi la mahalete ve la budde min en yesteridde lil mazlumi hakkah minel zalim. Çünkü diyor haksızlık ederek kul hakkını üzerine almış olan bir kimse haksızlık ettiği kişiye hakkını mutlaka geri vereceği bir vakıadır. Kesinlikle bir vakıadır ve bu gerçekleşecektir. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ عَدُّ اللّٰهِ تَعَالَى. Yani hiç kimseye malının ve çoluğun çocuğun fayda vermediği günde Allahu Teala'nın adaleti bunu mutlaka gerektirmektedir. Yani kul hakkı mutlaka ödenecektir. Kul hakkı mutlaka ödenecektir. وَالَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّسُوسِ الشَّرْعِيَّةِ Bu hususta ise şer'i olan naslara, yani ayet ve hadislere bunu yapmıştı. Hadislerle bu husus açık olarak ortaya çıkmıştır. كَمَا جَاءَ فِي الْحَد۪يثِ عَنِ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ اَنَّهُ قَالْ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarıldığı gibi ne buyurmuştur Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Sahih-ül Cami'ül Sahir'de aktarıldığı şekliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu kardeşler. Bakın, dedi ki اَذْظُلْمُ سَلَاسَتُمْ Zulüm üç çeşittir dedi Resulullah. Üç çeşit zulüm vardır. فَظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللّٰهُ Birinci zulüm vardır ki Allah onu bağışlamaz. Ve zulmun yagfiruh. İkinci bir zulüm vardır ki Allah onu bağışlar. Ve zulmun la yetrukuh. Üçüncü bir zulüm vardır ki Allah da onu bırakmaz. Birincisi Allahu Teala'nın bağışlamadığı, ikincisi bağışladığı, üçüncüsü ise bırakmadığı. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki fe emmez zulm ellezî la yagfiruhullah feşşirk. Allah-u Teala'nın bağışlamayacağı zulüm şirktir. Allah-u Teala ne buyurmuştur? İnne şirke le zulmün azim. Şüphesiz ki şirk en büyük bir zulümdür. Bu Allah'ın bağışlamayacağı zulümdür. Ve emmez zulm. Çünkü haksızlık demektir zulüm aynı şekilde. Bir şey yerinden etmek demektir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ve emmez zulm. Ellezi yagfiruhu fe zulmül ibadi enfusihim fîmâ beynehum ve beyne rabbihim. Allah-u Teala'nın bağışlayabileceği zulüm ise bir kulun kendi kendisine ve Rabbi ile arasındaki olan hukukta kendi kendisine yapmış olduğu zulümdür. Yani günah işlediğinden dolayı kendisine, nefsine karşı yapmış olduğu zulümdür. Allah-u Teala bunu bağışlayabilir. Ve emmez zulmü lezi la yetrukuhullah. Allah-u Teala'nın bırakmayacağı zulüm ise nedir? Fe zulmül ibad ba'duhum ba'dan. Hatta yudebbira li ba'dihim min ba'd. Allahu Teala'nın bir kulunun başka bir kuluna yapmış olduğu zulümdür. Allahu Teala ondan o hakkını alıp ona bırak verinceye kadar onu bırakmaz diyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Anlaşıldı inşallah, değil mi hadis? Hadisi aşmaya gerek yok. Vaktimiz de zaten biraz daraldı. Hadis inşallah bu şekilde anlaşıldı. Burada kul hakkının Allah Azze ve Celle tarafından bırakılmayacağı ifade edilirken biz ne dedik? Allah-u Teala'nın azap müjdelediği bir takım hususlarda her türlü kötülük bir kimsenin şahsına indirgenmeyecek olsa da kul hakkı ayrıdır. Çünkü kul hakkının mutlaka karşılığının alınacağı sabittir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuştur. Ve an Ebi Hureyre radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan aktarıldığı şekliyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur ki İmam Müslim'in rivayeti. Ne diyor Resulullah? لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ اِلَى اَهْلِهَا Her bir hak mutlaka sahibine iade edilecektir. Kesinlikle. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü. حَتَّى لِشَّهِ الْجَلْحَى مِنَ الشَّهِ الْقَرْنَى Ta ki diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, boynuzlu bir koyunun hakkı boynuzsuz koyundan dahi alınacaktır. Yani her bir hak mutlaka sahibine idaye edilecektir diyor Resulullah. Ta ki boynuzlu bir koyun dahi boynuzsuz koyundan hakkını alacaktır. Evet, boynuzsuzun boynuzludan hakkını mutlaka geriye iade alacağı bir hakikat olarak ne yapıyor? Burada dile getiriliyor. Dolayısıyla kul hakkı mutlak olarak ifade edilecektir. Ve anhu eydan yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan devam edelim. Sorularınızı inşallah dersten sonra bırakıp varsa kardeşler az kaldı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Men kanet indehu mazlamatun li ahihi min ardihi ev min şeyin" Herhangi bir kimsenin kardeşinden kendisine geçmiş bir hakkı var ise, yani ona bir zulmetmişse, ırzından, iffetinden, insanlığından ya da başka bir şeyden dolayı kardeşinin hakkını gasp etmişse fel yetehallelhu minhul yevm. Onu bugün diyor Resulullah helallik edilsin. o hakkını helallik edinsin. Kable elle yekune dinar ve la dirhem. Dinarın ve dirhemin, malın, mülkün, ala verenin bütün bu alışverişin ortadan kalktığı bir güne bırakmasın diyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam. İn kana lehu amelun salih. Eğer diyor o kişi, yani haksızlık etmiş olan kişi salih amel işlemiş ise uhize minhu bi kadri mazlametih, haksızlık ettiği kadar onun salih amelinden alınır diyor Resulullah. Ve illem yekun lehu hasenatun, eğer herhangi bir iyiliği yoksa akhaza min seyyiati sahibihi fahumila aleyhi, bu sefer diyor haksızlık ettiği kişinin günahını üstlenir ve onun yerine o günahın sorumluluğunu taşır diyor Resulullah, ki bu da Bukhari'nin rivayeti. Allah azze ve celle korusun. Ve yine Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, bu da İmam Müslim'in yine rivayeti, etedrune menil muflis, iflas etmiş olan kimse ne demektir bilir misiniz diye sordu Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Kalu, sahabe dedi ki, el muflisu fina men la dirheme lehu ve la meta'a. Ya Resulallah, bizde müflis demek, yani iflasa oturmuş demek, parası pulu olmayan ve yiyeceği olmayan kişidir biz. Yani bizim yanımızda biz bunu kullanırız. Biz böyle değerlendiririz. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bakın ne buyurdu? Buyurdu ki innel muflis, İflas etmiş olan kişi odur ki min ümmeti, ümmetimden şu kişidir ki men ye'ti yevmel kıyameti bi salatin, kıyamet günü namazla gelir, ve siyamin, oruçla gelir, ve zekatin, zekatla gelir, ve ye'ti, ve yine şunlarla gelir, neyle? Ve kad şeteme hâze, şuna sövmüştür, ve kazefe hâze, şunun iffetine dil uzatmıştır, ve ekele mâle hâze, falanca kişinin malını yemiştir, ve sefeke deme hâze, falanca kimsenin kanını akıtmıştır, ve darabe hâze, şu kimseyi dövmüştür, ona vurmuştur, fe yu'ta hâze min hasenâtih ve hâze min hasenâtih, ve diyor bir güzelliklerinden alınır ona verilir, başka bir güzelliğinden alınır oraya verilir, fe in feniyet hasenâtuhu, iyilikleri biterse diyor kable ey yukda ma aleyhi, yani bütün haksızlıklar ortadan kalkıncaya kadar iyiliklerinden alınır, hatta tam olarak haksızlık ortadan kalkmadığı halde iyilikleri de biter diyor. Ehaze min hatayahum, haksızlık ettiklerinin günahlarından yüklenir de feturihat aleyhi, onun sırtına bindirilir, summe turiha finnar, daha sonra da ateşe sokulur. Yani namaz da geldiği halde namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş ama buna rağmen birisini dövmüş, birisinin malını yemiş, birisine kötülük etmiş, birisinin kanını akıtmış, birisine vurmuş, yani kötülüklerle gelmiş. Sonra haksızlığı ödenecek diye bunun iyiliklerinden onlara verilmiş. İyiliklerinden onlara verilmiş. İyiliği bitmiş, bu sefer onların kötülüklerinden bunlara yüklenmiş. Elinde hiçbir şey kalmamış. Namaz, zekat, orucu olduğu halde cehenneme atılmış. Resulullah işte iflasa uğrayan kişi budur diyor. Ve üstad bir tembihte bulunuyor burada. Diyor ki i'lem, şunu bil ki enne nususel va'idil valideti fil kitabı ve sünne, Kur'an ve sünnette herhangi bir kötü amelden dolayı o kötü ameli işleyen kişiye karşı şunu edene şu vardır hükmü diyor, onun hükmüyle hükmedilir. Yani mutlak bir ifade olarak, genel bir ifade olarak bu dile getirilir ama bir şahsa indirgenmez. Yani hiç de dile getirilmez değil. Mesela Allahu Teala ellezine yekuluna riba la yekumuna illa kema yekumul lezi yetekhabbatuhu şeytan. Faiz yemiş olan kişi şeytanın çarptığı kişi gibi kalkar diyor. Biz bunu genelde kullanırız ve deriz ki faiz yiyenleri şeytan çarpmış kimsenin durumu neyse mahşer günü öyle kalkar. Ama kalkıp da adamın adı Ahmet, faiz yemiş, Ahmet sen vallahi şeytanın çarptığı kişi gibi kalkacaksın diyemezsin. Anlatabildik mi? Hüküm yine uygulanır. Genel ifade olarak bu dile getirilir. Zina edenler için şu vardır, İçki içenler için bu vardır, şunlar için bu vardır. Hükmü yine uygulanır. Fakat diyor şahsa indirgen, yani şahıs olarak bu dile getirilmez. فَنَقُولُ هَذَا الزَّمْبْ يَقْتَدِي هَذَا الْعَزَابِ Biz deriz ki bu günah şu azabı gerektirir. مِنْ دُونِ اَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ Ama diyor bu günahı işlediği için falanca kişi mutlaka bu azaba uygulanmıştır demeyiz. Neden? لِحْتِمَالِ وُجِدِ مَوَانِعِ الْحُقِ الْوَعِيدِ بِحَقِّهِ وَاِنْتِفَاءِ شُرُوتِهِ Çünkü ola ki diyor başka başka bir takım sebeplerden dolayı o kişinin o günahının affedilmiş olması durumu söz konusudur. Onun hükmü Allah'a bırakıldığı için. Ama bu hüküm bu azabı gerektirir diye hüküm ortaya koyarız diyor. Ve buna sebep olan yani o kişiden bir kötülük işlediği zaman o kötülüğün gereğince kendisine Kur'an ve sünnete belirtilmiş azabın kalkmasına sebep olan bazı engeller vardır diyor. İşte o engelleri de Allah nasip ederse yani kötülüğü ortadan kaldıran, kötülüğü silen, azabı ortadan kaldıran bir kötü amelden dolayı vaat edilmiş bir azabı ortadan kaldıran sebepler var. O sebepleri de inşallah işleyeceğiz ki bu sebepleri bir kimsenin günahının affı için tutunabileceği nedenler ya da sebepler olarak da zikredebiliriz. Bunu da inşallah sabredeceksiniz. Allah-u Teala hayat, ömür, imkan verirse, güç kuvvet verirse onu da inşallah haftaya işleyeceğiz. Allah-u Teala benden ve sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.